Zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 maja, jest 9. Małgorzata Majgorska-Praszmowska i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Na tym etapie nie ma szans na wycofanie artykułu 7 wobec Polski, mówi wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. W tym serwisie także premier Węgier z wizytą w Warszawie. I saksy w Anglii, które coraz mniej kuszą Polaków, wybierają Niemcy i Holandię. Zaczynamy od nowych wiadomości z Brukseli. Komisja Europejska nadal ma zastrzeżenia w sprawie polskich reform sądownictwa i nie zakończy na razie procedury związanej z artykułem 7. Na tym etapie nie ma szans na wycofanie artykułu 7 wobec Polski, mówił wiceszef komisji Frans Timmermans przed spotkaniem unijnych ministrów do spraw europejskich. Timmermans ma dziś zdać relację ministrom z prowadzonego dialogu z Warszawą. Kwadrans przed 12:00 powitanie premiera Węgier w Warszawie. Viktor Orban spotka się m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą. Politycy będą rozmawiać o współpracy regionalnej i bilateralnej, polityce migracyjnej i unijnym budżecie. Burmistrz Jersey City chce przyjechać do Polski i spotkać się z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Stephen Fulop wydał oświadczenie, w którym wyraził głęboki żal z powodu swojej wypowiedzi pod adresem polskiego polityka. Marek Wałkuski. Burmistrz Jersey City tłumaczył swoje słowa emocjami oraz specyfiką mediów społecznościowych, na których ludzie ujawniają swoje emocje, co przynosi niezamierzony efekt. Jeśli moje wypowiedzi na Twitterze sprawiły wrażenie, że nie szanuję senatora Karczewskiego, to głęboko tego żałuję, napisał Stephen Fulop, zapewniając, że od początku w sprawie pomnika miał dobre intencje. Podczas udzielonego w miniony weekend wywiadu dla Polskiego Radia Fulop zapewnił, że nie chciał urazić Polaków. Jesteśmy w momencie, w którym najlepszym rozwiązaniem jest patrzeć do przodu, a nie za siebie. Dziś w Jersey City zostaną przedstawione szczegóły przesunięcia pomnika Katyńskiego. Kilkuset Polaków demonstrowało wczoraj przeciwko przeniesieniu monumentu. W mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że w pobliżu nowej lokalizacji jest ściek. Władze miasta stanowczo zaprzeczyły tym doniesieniom. Komitet Pamięci Zbrodni Katyńskiej wezwał do zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Członkowie komitetu zaapelowali do Polonii, by nie słuchała informacji z niesprawdzonych źródeł i ostrzegli, że takie działania mogą doprowadzić do zniszczenia pomnika na zawsze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Początek właśnie teraz. Dla 20 tysięcy zdających zaczyna się matura z fizyki i astronomii. To przedmiot dodatkowy wybierany przez maturzystów w momencie, kiedy wynik egzaminu jest brany pod uwagę w rekrutacji na studia, na przykład na kierunki techniczne i medyczne. Dziś także egzamin z geografii to drugi po języku angielskim najchętniej wybierany przez maturzystów przedmiot dodatkowy. Arkusze egzaminacyjne z tego przedmiotu dokładnie o godzinie 14 otworzy 81 tysięcy zdających, w tym tegoroczni maturzyści oraz absolwenci z ubiegłych lat. Wynik z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie ma wpływu na uzyskanie dyplomu, bo w przypadku przedmiotów do wyboru nie ma limitu punktów, które maturzysta musi zdobyć, by zdać egzamin. W tym tygodniu jeszcze egzaminy z chemii i historii oraz z języków niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Saksy w Anglii coraz mniej kuszą Polaków, pisze Rzeczpospolita. Według gazety Brexit i słaby funt odstraszają od Wielkiej Brytanii. Więcej osób wybiera dziś Niemcy i Holandię. Jak podkreśla dziennik, jeszcze wiosną ubiegłego roku Wielka Brytania była głównym celem Polaków rozważających migrację zarobkową. W perspektywie roku chciał tam pojechać prawie co piąty z nas, dokładnie 19%. Tej wiosny odsetek osób, które myślą o Saksach na Wyspach Brytyjskich, jest już ponad trzykrotnie mniejszy i wynosi niespełna 6%. Wynika z udostępnionego Rzeczpospolitej raportu Agencji Zatrudnienia Service. Na czele listy preferowanych kierunków wyjazdów zarobkowych są dziś Niemcy i Holandia. W Liverpoolu dziś pogrzeb Alfiego Evansa, zmarłego pod koniec kwietnia chłopca cierpiącego na chorobę neurologiczną prowadzącą do nieodwracalnego zniszczenia mózgu. Lekarze zdecydowali o zaprzestaniu podtrzymywaniu życia chłopca. Stało się tak wbrew woli rodziców. Sądy stanęły po stronie medyków. Adam Dąbrowski. To będzie prywatna ceremonia. Zgodnie z życzeniem rodziców wyrazili oni jednak zgodę, by ludzie, którzy chcą pożegnać Alfiego, ustawili się na drodze konduktu. Do tego prośba. Nie ubierajcie się na czarno. Przeciwnie, załóżcie tak jasne rzeczy, jak to tylko możliwe. Mój gladiator odłożył tarczę i zyskał skrzydła o 2:30. Mam absolutnie złamane serce. Tak napisał po śmierci Alfiego jego ojciec, Thomas. Rodzice chcieli przenieść Alfiego do szpitala Dzieciątka Jezus w Rzymie. Sąd się jednak nie zgodził. Argumentował, że również w ocenie włoskich lekarzy dziecko może liczyć tylko na opiekę paliatywną, a istnieje pewne prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo, że transport zada mu ból. Podczas apelacji prawnik rodziny przekonywał, że nie można mówić, iż życie ludzkie jest daremne tylko dlatego, że jakość tego życia nie jest uważana za wystarczającą. I tu jednak sąd przyznał rację lekarzom, zablokował wyjazd do Rzymu. Sprawa wywołała na Wyspach dyskusję prawno-etyczną na temat tego, czy nie jest potrzebna reforma prawa. Reforma sprawiająca, że w podobnych przypadkach ostateczny głos oddany zostanie rodzicom. A przed szpitalem przez cały czas trwania sporu czuwanie. Pośród zebranych dominowali imigranci z Nadwisły. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie wszystko rozstrzygnie się już w najbliższy weekend. W sobotę poznamy kolejnego spadkowicza. Kto dołączy do Sandecji Nowy Sącz? Piast Gliwice lub Bruk Bet Termalika Nieciecza. W bezpośrednim starciu Piast musi wygrać, Termalice wystarczy remis. W walce o mistrzostwo też liczą się już tylko dwie drużyny. Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Legioniści mają 3 punkty przewagi. Legii w meczu z Lechem w Poznaniu wystarczy remis. Jagiellonia, by zdobyć pierwsze mistrzostwo w historii, musi wygrać z Wisłą Płock i liczyć na porażkę lidera. Ciekawie zapowiada się także walka o 4. miejsce, zapewniające grę w eliminacjach Ligi Europy. Liczą się wciąż 3 drużyny. Wisła Płock jest właśnie 4. Tyle samo punktów ma Górnik, 2 traci Wisła Kraków. Wszystko jest już jasne, przynajmniej jeśli chodzi o mistrzostwo we Włoszech. 7. scudetto z rzędu zdobył Juventus Turyn. Wystarczył bezbramkowy remis z Romą. Czyste konto zachował Wojciech Szczęsny. Piękną bramkę dla wicelidera Serie A strzelił Arkadiusz Milik. Napoli pokonało w Genui Sampdorię. W sumie w tym meczu zagrało 5 Polaków. Oprócz Milika w Napoli Piotr Zieliński, w Sampdorii polskie trio Kownacki, Bereszyński, Linetty. W piłce ręcznej po kolejne trofea sięga PGE Vive Kielce. Zdobyło 15. Puchar Polski w historii, 10. z rzędu. W finale Kielczanie pokonali Azoty Puławy. Już niebawem te drużyny zmierzą się ponownie w półfinale Mistrzostw Polski. Sukces także szczypiornistek MKS-u Perły Lublin. Po Mistrzostwie Polski w Pucharze Krajowym zdobyły Puchar Challenge. To teraz czas przenieść się za ocean do koszyka ligi NBA, bo Boston Celtics rozpoczęli finał konferencji wschodniej od mocnego uderzenia. Rozbili na własnym parkiecie 108-83 Cleveland Cavaliers i objęli prowadzenie w serii. Kawalerzyści w playoffach przegrali pierwszy raz od 5 spotkań. Drugi raz z rzędu grają oni w finale wschodu z Celtics. Przed rokiem pewnie wygrali 4-1. Przez bukmacherów z Las Vegas uznawani są za faworytów. Nie potwierdzili jednak tego w pierwszym spotkaniu. Gracze Bostonu od początku spotkania wypracowali sobie bezpieczną przewagę punktową. Potrafili też zupełnie zneutralizować największą gwiazdę Cleveland, świetnie ostatnio się prezentującego LeBrona Jamesa. Tym razem zdobył on tylko 15 punktów, co mu się praktycznie nie zdarza. Ani razu nie trafił za 3 oczka. Dzisiaj w NBA początek świetnie zapowiadającej się rywalizacji na zachodzie, w której to obrońcy tytułu, zawodnicy Golden State Warriors, zmierzą się z Houston Rockets. Z Miami, Jan Pachlowski. Także za oceanem kolarze rozpoczęli ściganie w wyścigu dookoła Kalifornii. Pierwszy etap wygrał kolumbijczyk Fernando Gaviria i został liderem. Najlepszy z Polaków Łukasz Wiśniowski zajął 15 miejsce. 26 był Maciej Bodnar, 35 Rafał Majka, a 74 Paweł Poliański. Wszyscy uzyskali taki sam czas jak zwycięzca. Początkowo sporo słońca, ale w ciągu dnia ma się od wschodu schmurzyć i przelotnie padać, pojawią się też burze. Chłodniej niż w ostatnich dniach, od 16-19 stopni we wschodnich rejonach i na wschodnim wybrzeżu do 21-23 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie rabat technologiczny. Komputery, telewizory i AGD aż do 15% taniej. Na przykład Smart TV Panasonic 50 cali klasa A z technologią 4K HDR taniej aż o 179 zł. Saturn. Technologia tak ma. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory malinowe 30% taniej, 6,99 za kilogram, a borówki amerykańskie 6,99 za 300-gramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. 799, 439, 199... Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały.

No tak na początek, Middle of the Road, Chrissy Hynde i Pretenders, kwadrans po dziewiątej. Agnieszka Stępień, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, witamy Państwa. Co dziś w naszym programie do południa? Informator ekonomiczny Arkadiusz Ekiert, dziś z Katowic na żywo. Po dziesiątej płyta tygodnia, Arctic Monkeys. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, na temat festiwalu Dogs Against Gravity. Po 11:00 Arctic Monkeys, bo to nasza piosenka dnia. Instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń, dziś też na żywo. Ciekawość i uległość siostry czy rywalki. 9. Warszawskie Targi Książki startują w czwartek. W tej sprawie Jan Niebudek około 11:30 i 11:50 mniej więcej. Powieść Janusz Majewski, Ryk Kamiennego Lwa, czytają Przemysław Bluszcz i Rafał Królikowski. Przygotowała Barbara Marcin. Jak to zwykle u nas będzie się przeplatało nowe ze starym, jeśli chodzi o muzykę. Zaczęliśmy od Pretenders, a teraz nowy singiel Johna Mayera zatytułowany New Light. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Mówi, że słyszy tu Prince'a troszeczkę. Ja słyszę, jak John Mayer pięknie gra na gitarze, nieźle śpiewa, bardzo dobrze śpiewa. John Mayer, New Light, nowy singiel, to przy okazji polecam

Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Coll. Obowiązkiem każdego obywatela jest troska o dobro wspólne. Dlatego za pośrednictwem Funduszu Obywatelskiego pomagam ludziom i organizacjom działającym na rzecz porozumienia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Polska potrzebuje naszego zaangażowania. Świętujmy razem rocznicę niepodległości. Wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach, jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szczęśliwa trzynastka z AGD w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego i małego AGD i oszczędzaj aż do 13%. Szczegóły akcji w nowej gazetce, w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Także... Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy wieczór z poezją i muzyką krakowskiego barda Leszka Długosza. W poniedziałek, 21 maja o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, laureatowi honorowego Złotego Mikrofonu Polskiego Radia, towarzyszyć będą Halina Łabonarska, skrzypek Robert Kabara i kwartet mozartowski imienia Józefiny Duszek. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest w pół do dziesiątej. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Informator ekonomiczny. Dziś specjalne wydanie informatora ekonomicznego. Arkadiusz Ekiert, witam z hali 10. jubileuszowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, bo dziś ten kongres właśnie się rozpocznie, będzie trwał przez 3 dni. Będziemy dyskutowali w gronie ekspertów, polityków, ekonomistów na tematy właśnie ekonomiczne, gospodarcze, finansowe. Moim gościem dzisiaj w studiu Polskiego Radia, studiu Trójki, jest prezes Polskiej Grupy Górniczej, pan Tomasz Rogala. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Polska Grupa Górnicza to stosunkowo młoda firma, ale operująca na starym jak świat asortymencie, czyli na węglu. Polska Grupa Górnicza to największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy w Unii Europejskiej, największy producent węgla kamiennego. Spadkobierczyni kompanii węglowej. I katowickiego holdingu węglowego. I katowickiego holdingu węglowego. Panie prezesie, co pan robi na kongresie, Europejskim Kongresie Gospodarczym? Reprezentuję interesy i reprezentuję stanowisko polskiego producenta, największego producenta węgla w Unii Europejskiej, jak również reprezentujemy tutaj poglądy i opinie użytkowników węgla, producentów węgla w całej Europie, bo tu również będzie reprezentowany Eurocol. Jest to miejsce, w którym przy omawianiu przyszłości energetycznej i Polski, i Europy trudno pominąć źródło, którym jest węgiel. Węgiel, który dalej stanowi bardzo istotne źródło energii, bo zużywamy ponad 380 milionów ton węgla brunatnego w Europie. Importujemy 172 miliony ton węgla, ponad 170 milionów ton węgla kamiennego i około 70 milionów ton węgla produkujemy. To dalej bardzo istotne. O całej Europie. O całej Europie. To bardzo istotne źródło energii pierwotnej. A jak to jest w Polsce? A w Polsce ten udział węgla jest jeszcze większy niż średnia europejska, ponieważ sama Polska Grupa Górnicza zabezpiecza około 50% dostaw węgla energetycznego do odbiorców krajowych i jakby tradycyjnie węgiel pozostaje tym dominującym elementem miksu energetycznego. W taki sposób została kiedyś zaprojektowana polska gospodarka. My nie mamy przecież energii energii atomowej. Jeszcze nie mamy energii atomowej. I to powoduje, i to jakby też narzuca pewien rytm tej transmisji, tego przekształcenia. No ona nie jest możliwa w inny miks energetyczny w tak krótkim czasie. No właśnie. Państwo słyszą, jest zapowiedź sesji inauguracyjnej. Punktualnie o 10:00 rozpocznie się w katowickim spotku tutaj obok nas. A my wracamy do rozmowy z prezesem Polskiej Grupy Górniczej Tomaszem Rogalą. 90 milionów zysku za 2017 rok. Tym chwali się spółka. To tyle ważne, że w 2016 było 300 milionów, ale straty. Jakbyśmy sięgnęli jeszcze 12 miesięcy wcześniej, to było prawie 1,6 miliarda straty, więc zmiana jest istotna. Gdy zaczynałem pracę w PGG, w poprzedniczce kompanii węglowej, to panie redaktorze, każdego miesiąca spółka przynosiła 90 milionów złotych strat, więc ta zmiana, która nastąpiła na tych przestrzeni ostatnich 2 lat, jest bardzo pozytywna i bardzo istotna. No to jak pan to zrobił? Zwolnił pan górników, podniósł ceny węgla? Proces restrukturyzacji zawierał szereg różnego rodzaju elementów od procesu inwestycyjnego, czyli udostępnienia zasobów, procesu zakupów maszyn i urządzeń, reorganizację techniczną i reorganizację administracyjną, bo pamiętajmy, że scaliliśmy część kopalń, jak i również do tego, i w tym procesie bardzo pomogła nam zmiana koniunktury węglowej, bo ceny węgla dosyć mocno wzrosły, więc spółka wykorzystała ten czas do ukształtowania swoich relacji cenowych, swoich relacji przychodowych, i suma tych działań dała właśnie taki wynik. A jakie ma pan plany wobec spółki, żeby nie pójść śladem swojej poprzedniczki, czyli kompanii węglowej? 2 działania, a w zasadzie 3 działania pozostały do zrealizowania. Jedno działanie bardzo ważne to wynegocjowanie w nowym układzie zbiorowym pracy części wynagrodzenia zależnej od wyników, czyli wprowadzenie tego wynikowego patrzenia na sposób płacy. A drugi element to umowy długoterminowe, które chronią klientów przed takimi skokami, pikami cenowymi, jak dzisiaj mają, ale nas przez dekoniunkturą. Nasza struktura kosztów, bardzo duży udział kosztów stałych, no wręcz nakazuje nam poszukiwanie umów długoterminowych w bardzo dobrych cenach, czy w dobrych, korzystnych cenach. I trzeci element, tak zwana stała, ciągła restrukturyzacja, czyli ciągłe optymalizowanie wszystkich procesów, które odbywają się w spółce, po to, żeby stale zmniejszać koszty jej funkcjonowania drobnymi, małymi krokami, ale których suma da na koniec większą efektywność. A do kiedy ma być przyjęty układ zbiorowy? Tutaj liczymy na dosyć sprawne i szybkie przeprocedowanie tego ze stroną społeczną. Dobrze by było, gdyby on był w stanie wystartować od początku roku 2019, bo do jego podpisanie, wejście w życie, wprowadzenie, to tak choćby terminarzowo mniej więcej zajmuje tyle czasu. Mhm. A z jakimi elementami tego układu, pana zdaniem, mogą być jakieś problemy? Największy element, największa trudność, największa zagadnienia do rozwiązania na pewno będą dotyczyły ujednolicenia systemu wynagrodzeń, usunięcia różnego rodzaju dodatków, które funkcjonują, przesunięcia innych pozycji, jak i również sam fakt uzależnienia części wynagrodzenia od wyniku. No to jest coś, co będzie stanowiło pewnie podstawę do dyskusji i do rozmów. No trzeba mieć też świadomość, że tutaj chodzi o 43 tysiące osób. Tak, chodzi o zbudowanie na tyle efektywnej i optymalnej struktury, która jest w stanie te 43 tysiące osób w sposób stały zatrudniać. I ile to jest kopalń? 9. 9 kopalń, 43 tysiące osób. Panie dyrektorze, panie prezesie, na koniec chciałbym zapytać tak naprawdę, bo różnie się mówi, nie wiadomo czy wierzyć, czy nie wierzyć, na ile nam jeszcze tego węgla wystarczy w Polsce? Najbliższe kilkadziesiąt lat zasoby posiadamy, na tym się koncentrujemy. To jest czas taki optymalny do planowania. Bardziej naszą uwagę przykuwają inne źródła energii, wzrost ich efektywności, bo to będzie jeden z elementów, z którym węgiel będzie musiał się w przyszłości zderzyć. Z rosnącą efektywnością innych źródeł energii. Jednak jakich? Między innymi źródła odnawialne. One są w każdym okresie, co kolejne 50 lat, one są coraz bardziej efektywne. To tu nie jesteśmy samotną wyspą. Węgiel również musi być coraz bardziej efektywny.

Parę chwil, jak przyjemnie. To jest zespół Soda. Za 16 minut, godzina 10. Maszyna czasu przeniesie nas teraz do roku 1978 pod hasłem Co radio grało 40 lat temu. Najpierw Patti Smith Group, a potem Dire Straits. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. George, he knows all the chords. Playing strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night. With the Sultans, with the Sultans of Swing. Crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole. Lat minęło. Jak to 40 lat? No dokładnie w maju 1978 roku ta piosenka została wydana na singlu Sultans of Swing, zespół Dire Straits, a wcześniej Patti Smith Group i Because the Night. Takie dwa ładne wspomnienia z 1978 roku. Kartka z kalendarza. Dziś ma urodziny David Byrne, lider, wokalista zespołu Talking Heads. W zestawie do głosowania na listę mamy jego nową piosenkę Everybody's Coming to My House. No to z najlepszymi życzeniami urodzinowymi dla dzisiaj urodzonych. I wish I was a camera. I wish I was a postcard. I welcome you to my